Jó reggelt kívánunk! Üdvözlünk mindenkit! Itt van velünk Balázsi Zsolt, aki a Hold After Hours podcastnek a műsorvezetője és hedge fund manager. És amit megbeszéltünk a spontán és teljesen improvizatív adásunk erején, a Kapitalizmus Balázsival HVG rovat hírlevél írója, és e funkciómban szeretném ezt az adást Gulyás Marcinak, pontosabban Gulyás Márton műsorvezető úr triggerelésének ajánlani, mert ugyanis én kétszer találkoztam Marcival, és erre az adásra készülve megnéztem a ti adásotokat Marcival, és kétszer találkoztam, mind a kétszer arról volt szó, hogy majd mi ádázvitát folytatunk kapitalizmus versus szocializmus témában, de sose jött össze, és én ezt az ő szocialista munkamorájával magyarázom, úgyhogy most arra próbálom itt majd triggerelni, hogy lépjünk valamit a ügyben, és akkor az én széles látókörű objektivitásom összecsapat az ő ideológiai csőlátásával. Na, mehetünk! Jó, aki nem értette, Balázsi, ez egy SY-nal van írva, és Hold After Hours podcast a neve, bocsánat, a én kiejtésemmel szokott probléma lenni. Idén komolyabban veszem a beszédtanárhoz való járást. Vagy az angol nyelvleszkéket. Az a baj, hogy az angol fogyasztásom, hogy angolul fogyasztok tartalmat, de nem adok ki, és olyankor azért megkopik az angol tudás. Nem tudom, hogy neked... Ezzel én is így vagyok, és nagyon bosszant. A lányaim így húznak el mellettem angolban, és meg kirögik az angolomat, pedig én angol kéttannyelvűbe jártam. Mondom a gyerekeimnek. Ők is. Napi szinte használják angolt, vagy egymással kommunikálni, vagy az iskolában, vagy hogy működik. Nem tudom, ismered, már YouTube-ot néznek, TikTokot néznek, minden angolul van. Mindenki, ha már a gyerekek, ha már ilyen baromságokat néznek, akkor én nekem egy fontos atyai feladatom volt, hogy jó van gyerekek, de csak angolul lehet. Tehát, hogy bármi értelme legyen ennek, akkor csak angolul, de mondjuk általános, kéttanyagú általános iskolába is jártak, úgyhogy sajnos a legfekvőső az már simán elhúzott mellettem angolban. Ha. Beszéd. Na, csak azért kérdeztem, mert én is angolul nézek, de hogy mivel nem beszélek, azért nagyon nehéz. Tehát, hogy így megértem, már még talán az ilyen enyhe british english is, de hogy beszélni, az is megy, csak nagyon rosszul. Sajnálom, nem fogjuk elkerülni azt, hogy triggerelt Gulyás Marcit, és én eléggé félek az, hogy nekem kéne majd szembeállni ezzel a vitával, úgyhogy először is kezdjük azzal, hogy mint hedge fund manager, mi befektessük a pénzünket? 1, 3 és 5 éves távlatban szerinted? Hát én nem fogok befektetési tanácsot adni, én azt fogom mondani, hogy nekem miben van a legtöbb pénzem, nekem a saját alapomban van a legtöbb pénzem, úgyhogy és ugye az egy abszolút hozam alap, ami azt jelenti, hogy bármikor állhat jó irányba, most épp nem áll jó irányba, de megvan az esélyre. Irányi fiaskóba, de mindig megvan rá az esély, hogy jó irányba álljon. Amúgy az elmúlt, mit tudom, 4 évben jó, általában jó irányba állt szerencsére, úgyhogy én erre csak ezt tudom mondani. Hát ugye ez mindig ez a izé, de hát olcsóbb részvénybe fektetni, mint alapba, ez igaz, csak hogy az alapkezelők pont önmaguktól védik meg a kis befektetőt, aki pánik megijed, és eladja a részvényét, aztán amikor fölment, akkor visszaveszi a részvényét, és valóban ez drágább. Pont úgy drágább, mint az autószerelőhöz elvinni az autódat szerelni, az is drágább, mégsem csinálod azt, hogy otthon a YouTube-ról elkezded barkácsolni. Jó esetben. Jó esetben. Na jó van, ha már ezt a szakmai vitákat kiveszéltük, akkor kezdjük egy ilyen komoly hírrel. Ugyanis Amanda Seyfried művégbél nyílással forgatta le új filmje Mesztelen jelenetét. Ezt te besárgáztad, én meglepődtem ezen, mert ez... Azért sárgáztam be, mert ez nagyszerűen passzol az AI témánkhoz, ahol ugye mindenki azért nyár, hogy elveszik a munkánkat. De hát tessék, itt most egy művégbélnyílás vette el egy terék profi pornószínész. De nem ez nem pornószínész. Ez Hollywood film, ez nem pornószínész. Pornóban művégbélnyílás, nem tudom, mennyire működne. De képzeld el, hogy ebben a hollywoodi filmben kijátszotta volna, ha nem egy művégbélnyílás, azt a végbélnyílást. Mert akkor könnyen lehet, hogy egy pornószínész, és ő most ott éhezik otthon. De aki viszont ilyen maszkmester, aki plusz munkája lett. Mert úgy voltak, hogy hát ez csak egy messzen jelenet, lesz benne egy fenék, és aztán úgy voltak, hogy tudod mit, csinálj egy művégbélnyílást. De az kevés munka, érted? Ez egyszer megcsinálod, és aztán az sokszor használható, könnyen lehet. Ugye? Nem? Gondolom. Hát egy művégbélnyílás? Nem tudom, hogy mennyire cserélhető. Írják meg a kommentelőt. Hányszor használt, hogy művégbélnyílás? Hogy ez használt művégbélnyílás, azt nem tudom, mennyire vonzó. Az a hollywoodi film, mire használták? Én nem tudom, ráadásul ugye azt elvileg nem is látszott, de hogy a biztonság kedvéért azt írja, vagy azt nyilatkozta a színésznő. Meg kellett volna néznünk a filmet. Nem készültél az adásra. Na mindegy, szóval, hogy ahhoz, hogy látszódjon egy végbélnyílás, az azért tenni kell alapvetően, hogy áll egy ember az ő nincs benne. Na jó van, hát ide tovább mehetünk. Ez a kapitalizmus végúrája szerintem, hogy művégbélnyílást kell csinálni. De menjünk Kim Jong-unra, nem? Kim Jong-un? Jó, nézzük meg Kim Jong-unt. Mert ez meg a kapitalizmus ellentét, ez a rendszer, és hogy ide jut. Így van, rögtön dedikáljuk Gulyás Márton műsorvezető úrnak a következő címet. Kim Jong-un 13 éves lánya lett az észak-koreai rakétaprogram vezérigazgatója. Uh-huh. De ehhez mit szólsz? Én érdekesnek találom, valószínűleg nem azért, mert egy ilyen született zseni. Azt gondolnám, hogy a rendszernek a hibája ez. A rendszer, hát igen, de ez a szélsőség, tehát hogy itt majd biztos kijön ebből, hogy van a kapitalizmus, ami ugye a piacgazdaság, ami jó, ami valóban nem rossz, de hogy annak is vannak olyan szélsőséges elemei, amihez majd esetleg eljutunk, gondolk itt például a gyárak mérgezésére a magyar földeken. Hát az nagyon jó, össze-vissza fogunk ugrálni. Szóval én ezt azért szeretném, ezt, mert erre vissza szeretnénk, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy ebben valami nem stimmel, hogy Kim Jong-un 13 éves lánya, és nem gratulál a 13 éves lánynak és Kim Jong-unnak, hanem úgy gondolja, hogy ez rettenetesen kínos, és nem tudom, immorális, és a többi. Erre szeretnék, majd erre az érzésre szeretnék appellálni később, és egyébként, na és akkor ha Gulyás Márton, tehát Észak-Koreában ugye nagy szerepe van az államnak, és ez a reducto ad absurdum, tehát ugye van az az érvelés, hogyha elviszed a teljes végletben, és ott látja, jól látszik, hogy mekkora hülyeség, akkor azért látszik, hogy a kisebb tétel is hülyeség, és ugye Észak-Koreában mi történt, tehát ott kiölték a gazdaság meg a társadalom, és azokat az ösztönzőket, amiket Gulyás Márton műsorvezető úr részben megvett, tehát a profitészséget, a stb. Tehát ott nincs. Szerintem például a verseny, nem hiszem, hogy ők is kijönni. Hát, de jó, de hogy a profitészséget lehet, de a verseny, tehát függetlenül nem biztos, hogy ők kijönni. Észak-Koreában biztos, hogy nincs verseny. Tehát hát ott nincsen, egyetértünk, igen. És ez oda vezet, hogy még kultúrában is lemaradnak. Tehát egyszer egy ekonomista cikket olvastam erről, hogy milyen érdekes, hogy azért lehetne egy szocializmus meg a művészet, de mégis az van, hogy Dél-Koreából jön a Squid Game, onnan jön a K-pop, meg tehát a Dél-Korea, tehát ahol még azt mondanák, hogy hát a szocializmus, amiben még tudna versenyezni művészet, ott is semmi sincs Észak-Koreában. Na, nesze neked Gulyás Márton műsorvezető úr. Ja, most nagyon rossz érzem magam, de az a baj, hogy ő most nem tudja megvédeni magát, majd... és én meg nem akarok az ő szóvője lenni, mert nem vagyok az, és... Triggereljük. Ja, hogy most vítje meg magát. Tehát, hogy most, igen, bele szuszakoljuk egy ilyen vitába veled. Így van. Ja, úgy is mondtam, hogy a podcast szobánk az kicsit kihasználatlan, nem teljesen, úgyhogy hát én örülnék, hogyha itt ez megtörténne. Hát ha már Gulyás Márton, jó, hát akkor tudod mit? Essünk túl rajta, mit szólsz hozzá? Ugyanis te reagálni szerettél volna ebben a műsorban elhangzott szavakra. Amit ugye, mivel vendég előadó volt, ezért azért nem vállaljuk érte a felelősséget. Jó, de mint ahogy a te szavaidért se vállalom. Az előbb az volt a bajod, hogy nem, te nem képviselted Gulyás Mártont. Most Gulyás Márton képviseli Gulyás Mártont. Ja, igen. Na jó, csak ugye ez a vita, ez nem túl jó, amikor valaki nem tud reagálni. Neked mindenne bajod van. Csináljuk. A kapitalizmus ugye megteremtette azokat a munkafeltételeket, és leszabályozta annyira a magánéletet, hogy konkrétan nincsenek társas kapcsolataid, nincsenek rendes közösségeid, a munkád is olyasmi, amit alapvetően nem feltétlenül örömmel végzel el, és ráadásul olyan fizetésért, ami nem elégséges arra, hogy akár csak a megélhetésed feltételeit biztosítani tudja, és a kapitalizmus... Igen. Na, és tehát először sose éltünk ilyen jól, mint társadalom. És ugye az a baj ezekkel a baloldali ideológiákkal, hogy megkeresik akiknek nem annyira jó, mint nem tudom, mint az ő elképzelt világukban lehetne, és akkor az van kidominálva. Nem az van, hogy az egész társadalomnak azért sokkal jobb, és az van, hogy mivel a kapitalizmus, pont a kapitalizmus miatt, nagy részt a kapitalizmus miatt mászunk ki felfelé a Maslow-i piramison, mint társadalom. Már nem azért aggódunk, hogy lakunk-e. Ugye hát a klasszikus, hogy most már az Egyesült Államokban, ahol Gulyás Márton műsorvezető úr szerint borzasztó a szegények dolga. Tehát ott mi van? Ott az elhízás a probléma, és nem az éhezés. Ugye hát ez 100 éve nem így volt, 200 éve pláne nem így volt. Tehát, hogy a meregvíz, a kaja, ezek már nem problémák. És miért dolgozol sokat, hogy mehess nyaralni? Tehát ki a faszom, ezt lehet mondani ebben a adásban? Tehát ki nyaralt kapitalizmus előtt? Senki nem nyárt egy nyaralni, hát legfeljebb a Mátyás király járt egy nyaralni. Meg ki ismerkedett kapitalizmus előtt? Tehát, hogy mindig az a baj ezekkel, hogy fogják magukat, és azt mondják, hogy nézd, a kapitalizmusban van valami rossz, tehát a kapitalizmus rossz, de mindig össze kell vetni, hogy jó, de mik az alternatívái, és akkor itt most nem akarom Marcit abba beletolni, hogy ő a szocializmus mellett erve, nem, ezt ő is mondja, hogy az nem a szalmaváb érvelés lenne, de az a tisztában kell lenni, hogyha elkezdünk beavatkozni ilyen dolgokba, akár a kapitalizmusban, akkor az nem ismerjük a következményeit. Tehát nem tudjuk, hogy mi lesz annak a vége. Tehát például nincsen társas kapcsolat, és a munkádnak se örülsz. Hát nincs rendes közösség, dehogy is nem. A munkahely például az egy tök jó közösség. Lehet, nem biztos egyébként. Na most képzelj egy olyan közösséget, ahol nem tudom, a Fülöp-szigeti vendégmunkásokkal egy maszkba a soron állsz, nem tudtok kommunikálni. Tehát egy csavart becsavarozol, és ezt csinálod folyamatosan. Vagy egy nem tudom, húsfeldolgozó üzembe, csak vágod le a combot, így. Ott nem tudsz kommunikálni. Ez nem egy közösség. Tehát hogy azért a munkák között is van. Tehát ez, ahol mi vagyunk mondjuk, az egy jó közösség, tudunk beszélgetni, ki tudunk bontakozni. Ahol te dolgozol ott is, de azért a társadalomnak a, nem tudom, azt mondanám, hogy a felső 10% hát olyan értem, hogy a munka élvezeti szempontjából. De értem, és... na jó, de ez másképp volt 100 év. Tehát 100 éve ki a franc élvezte a munkáját, hogy mehet reggel 4-kor állatot etetni? De szerintem azt mondja, hogy 100 éve jobb volt. Nem? Tehát, hogy én ezt nem hallottam belőle. Tehát, hogy az, hogy eljutottunk ide, és aztán megtalálod, hogy jó, de valakinek még mindig nem olyan jó, mint hogy, ahogy én elképzelem, hogy lehetne, az nem egy jó érv a kapitalizmus ellen. Régen a falu volt az közösség, meg a családod, de hát az is egy kényszer. Tehát érted? Tehát az sem biztos, hogy élvezed. Az sem biztos, hogy élvezed, hogy be kell menned a fonóba és kukoricát hámozni. De szerintem arra én nekem, ami nem tudom, a rendszerrel a problémám, ugye ez a végeredménye mindig ez, hogy egyre nagyobb vagyoni különbségek lesznek. És ha már eljutottunk odáig, hogy holdra szállás van, meg ki tudunk lőni az űrbe 1000 műholdat, amik nem tudom, 5G-vel kommunikálunk, azt a társadalmi szolidaritást, azt azért lehetne finanszírozni, amik ne legyen hajléktalanság. Nem? Tehát, hogy ha már megoldottuk az éhezést, megoldottuk a melegvizet, akkor például attól függetlenül nagyon furcsa nekem, hogy mondjuk van lakhatási válság egyes helyeken. És nem egyes helyeken, hanem Európában mondjuk, vagy Amerikában. Miközben a vagyon eloszlás az teljesen amorf. Hát, hogy eloszlásból lesz. Ugye a vagyon eloszlással az a baj, hogy azok azért nem valós vagyonok. Tehát az, hogy Elon Musk az nem egy borzasztó gazdag ember, hanem van egy Tesla nevű cége, aminek a részvény értéke 1000 szerzett, és ettől nagy. Tehát ez nem egy borzasztó gazdag ember, de értem, hogy az nem a pénz. Ez nem egy valós nem pénz. Oké, okay. De hogy azért ez a nem valós pénz, azért az egy vagyon. Amivel egy nagyon jól lehet uszítani embereket. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy neki egy cége van, amit nem engedhet ki a kezéből, mert akkor nem ő fogja irányítani. Tehát, hogy ez borzasztó nehéz ezt a dolgot fel, de erre azt szoktam mondani, tehát, hogy ha most képzeld el azt, hogy ugye van most egy valamekkora egyenlőtlenség, mit tudom, a felső 10%-é a vagyon 50%, vagy a felső 1%-é a vagyon 50%. Ezt nem kell képzelni, mert igen, tehát, és most azt csinálod, hogy a felső 1% vagyona meg odaérsz egy nullát. Csak így papíron. Bankszámlája meg odaérsz egy nullát, meg a Tesla részvény árfolyama meg odaérsz egy nullát, akkor az történik, hogy most már a felső 1%-é a vagyon 90%-a. Nagyjából ilyesmi történik, vagy nagyságrendileg ilyesmi történik, és mi változott a világban? Semmi. Tehát semmi. Senkinek nem lett rosszabb, sőt, senkinek nem lett jobb. Az összes Stradivárit meg az összes festmény meg tudja vásárolni. Tehát ez nagyjából ennyi fog történni. De és hogyha mondjuk van egy vagyonadó, és nem hozzáadunk egy nullát, hanem elvonunk, és az alsó 90%-hoz kerül oda az a nulla, akkor... Mit fog csinálni Elon Musk? Tehát akinek hirtelen be kéne fizetni a 90%-át a vagyonának a kincstárba, és akkor azt mondja, hogy most mit csinálják? Adjam el a Tesla részvényeimet, akkor összeomlik az árfolyama. Nyilván ez egy sarkított példa, de hogy nem erre gondol egy vagyonadó, hogy el kell adni a 90%-át a vagyonának. A másik probléma ezzel, hogy az, hogy embereknek pénzt adsz, az nem biztos, hogy megoldja a problémáit. Tehát ez ugye megint egy ilyen elképzelt világban, hogy ha te az otthontalannak pénzt adsz, akkor nagyon jó, mert akkor elkezd takarékoskodni hát, azért a lakásra, és akkor beköltözik. De nem ez fog történni. Nem feltétlenül. De oké, de hogy azért a pénz átallokálása az valószínűleg bizonyos intézményeken keresztül menne, ahol azért gondolnak arra, hogy nem csak tőkét adunk a szegénynek, hanem hogy... Tudod, mit adunk a szegénynek? Oktatást például. Tehát, hát jó helyek. És nem élnek vele. Tehát, hogy, tehát nem, és, nem, és nem, nem az ő hibát. Tehát nincs szabad akarat, ezt előre bocsátom, tehát rendszeres kapitalizmus izé vagyok, de ha vágyfölőek ezt értik, szerintem sincs szabad akarat. Tehát nem tehet róla a szegény, hogy szegény, de tehát nem tudjuk azt megcsinálni, hogy menjél iskolába és tanuljál. Tehát megkapja azt a rohadt nagy potenciális vagyont, mert ő is tanulhatna az iskolában, és az ő, ugye mindenkinek a legnagyobb vagyona, és most felejtsük el a Elon Musk gyerekeit, tehát az önmaga tudása, az önmaga teste, az önmaga energiája, és minél többet fektet magába, minél többet tanul, annál nagyobb vagyontárgya lesz önmaga. Ez hiába magyarázott. Tehát a társadalom alsó rétegeiben, nem tudom, az iskola, az ugye egy ilyen kötelező rossz, gondolom én, vagy ezt nem tudom, de... Nem, tehát, hogy ez ennek olyan okai vannak, hogy szociológiai okai vannak, nem? Tudom, tehát, nincs szakad akarat. Tehát, hogy megvan az oka, de csak arra de mondom, ezt hogy... az okot lehetne irányítani akarattal, egy állam akár tudta irányítani, nem gondolod? akkor megint ott vagyunk, tehát hogy nem elég, hogy adtál iskolát, hanem még valahogy, tehát hogy mi, tehát, mert most, az iskola most is megvan. Tehát hogy azért olyan, amint, tehát hogy legalábbis nálunk például pont az van, hogy a szegény régiókban az iskola is egy rosszabb oktatást ad, vagy akár, igen, ez egy ismert probléma. Már csak azért is, mert kevés tanár van, kevés pénz van az oktatásban. Ez egy ismert probléma. Erre meg megnéztem a finn oktatást még a 2000-es években, amikor még tökéletes volt a finn oktatás, az volt az egyik top oktatás, és ott is a gazdag és a szegény rétegek közt, még hogyha elvégezték a 15 éves korban végzik el a PISA-tesztet, még akkor is azt hiszem, ilyen 2-3 év különbség volt a két szakasz diákjai közt. Tehát mondhatod azt, hogy itt Magyarországon rossz az iskola, és ezért lesz nagy különbség a szegény és a gazdagok közt, de a világ legjobb oktatásában, a finn oktatásban, ahol ráadásul homogén a társadalom, akkor még homogén volt a társadalom, ott is 2-3 év különbség volt egy 15 éves diák közt, tehát 2-3 évnyi tanulás, mint hogyha az egyik 15 évig járt volna, 15 éves koráig járt volna iskolában, a másik 12 éves koráig. De ekkora, tehát nagyon jó, nagyon szép ezt elképzelni, hogy csak több pénz kell az oktatásba, és akkor hirtelen megoldódik ez az egész, és pont ezt mondtam, hogy nem csak az oktatásban, hanem a szociológiai területen is, hogy nem tudom, olyan környezetben legyenek a gyerekek, ahol motiválva legyenek. Tehát nem csak az, hogy szép az iskola, hanem hogy ne aludjanak el például. Mert most képzeld, hogy szép az iskola, de utána hazamész a döngölt padlóra. Sokat... Ez nem egy olyan optimális helyzet. Jó, el fogunk jutni oda, hogy tehát, hogyha mindenkit kiveszünk egy éves korában a családjából, akkor értelen akkor egész egyenlő lesz a társadalom, de ezt mégse akarod megcsinálni. Tehát, hogy azért lassan már itt tartunk, és nem tudok jobbat mondani, tehát a finn oktatásnál jobb, de nem tudunk, a világ nem tud produkálni, és mégis ott is óriási különbségek lettek, csak amiatt, hogy szegény és gazdag. És egyébként ez, ha felrajzolok egy társadalmat, meg egy világműködést is, akkor annak mi lesz az eredménye? Télofok vannak az életben. Tehát nem az van, hogy valamit csak így, és akkor ezzel megjavultál. Mert itt van például Európa. Európában azért sokkal kisebb az egyenlőtlenség, mint az Egyesült Államokban, ugye sokkal nagyobb, sokkal stabilabb a szociális védőháló, és ennek az az eredménye, hogyha valaki megnézi a telefonját, ami mondjuk a leghigh-tech-ebb cucc, ami egy embernek lehet, akkor a Spotify európai, minden más ázsiai, kínai vagy amerikai. Miért? Mert trade-offok vannak. Tehát az, hogyha nincs szociális védőálló, hogyha nagyobb a verseny a társadalomban azért, hogy előre juss, mert különben, mit tudom én, meg különben csak egy éves SUV-vel fogsz járni, akkor annak ez az következménye, hogy Amerika és Kína egy sokkal versenyképesek társadalom lesz. Erről írtál, de nekem az ütötte fel a szemet, hogy ugye azt írtad, hogy cserébe Európába tovább élnek az emberek. Ugye ez a trade-off. Igen, de például én azt gondolnám, és tudom, hogy mint, nem tudom, kapitalista, hogy nem biztos egyezik, de hogy valószínűleg a hosszabb élet és a nyugodtabb élet egy olyan trade-off, amit ha már elértük azt, hogy egy átlag ember úgy él, mint egy király a középkorba, akkor talán valahol meg lehet, nem azt mondom, hogy megállni, de hogy azért valahol hátra lehetne dőlni, nem? Marx szavait hallottuk most belőle, ugye Marx, Karl Marxnak az volt a... Én is olvastam, de akkor reinkarnálódás történt, úgy tűnik. Karl Marxnak az volt az elképzelése a szocializmusról, hogy akkor fog, ő nagyon meg lett volna sértődve, tudja, hogy a shithole Oroszországban jött létre a szocializmus. Szóval, hogy aki az volt az elképzelés, hogy a kapitalizmus egy annyira hatékony társadalmi, gazdasági berendezkedés, hogy elérünk arra a szintre, hogy már, mindenkit kimenthetünk a szegénységből, stb., akkor mi jöhet az egyenlősdia, és akkor jöhet az, hogy mindenki a képességei szerint tesz be a rendszerbe, és csak az igényei szerint vesz ki. Tehát ilyen ott ellentétben az ember jellemével. És ő képzelte el ezt, és ha most belegondolsz, hogy ugye Marx mit a 120-130 éve élt, tehát hogyha ő ezt most, az a világ lenne, mint mondjuk 100 éve, hát az milyen szar világ lenne. De ő is azt mondta volna akkor, hogy na, ez már egy olyan világ, hogy most már hátradőhetünk, és már nem kell versenyzni. De ha nem versenyzünk, akkor ez az elmúlt 100 év fejlődése a töredéke lett volna meg. És ez nem, ez nehéz. Hát lassabban lett volna. Én azt nem gondolom, hogy mondjuk nem jutottunk volna el a Twitterig. Vagy a Revolutig Európában. Egyébként a Revolut is európai. Az európai. Tehát pont beletrafáltam, de nem tudom, akkor a Googleig Európában csak azért, mert nincs akkora, van szabadsága az embereknek. Vagy nem tudom, van... Ez nehéz. Ez nehéz, ugye? Ez nehéz fölvázolni, hogy hova jutottunk volna 100 év alatt. Tehát a versenyszerem az, mint emberi tulajdonság, az mindig megvan. Európában is megvan, nincs annyira, hát nem is tudom, erőltetve. Igen, hangsúlyozva, mint tehát, az hogy... életben a szereped. Na de azért látjuk, hogy amint kiveszed, itt van Észak-Kora Dél-Kara, tehát amint kiveszed... De nem, hogy ez szélsőség. De hát ez a redukta adószor, na NDK-NSZK, tehát NDK-NSZK 40 év alatt akkorát távolodott el egymástól, csak azért, mert kivetted ezeket a versenymotívumokat, hogy azt nem hiszed el. Tehát, hogy... Még a műholdról is látszik. Még a műholdról is látszik. Mint egy barátság békevezeték. Szerintem ezt nem az emberiség állította elő, hanem az a termelési logika, amit az emberiség állított elő, vagy pontosan az emberiség egy része, amely érdekelt abban, hogy így működjön a világ, mert nyilvánvalóan így lehet a legtöbbet termelni, fölhalmozni és kivonni az emberi erőforrásokból. És akkor itt van, tehát ezt Magyarországon most nagyon jól látjuk az óriás plakátokon. Tehát egy kötelező elem, ha sikeres ideológiát akarsz, hogy megtalált, hogy kit hibáztassunk, kit gyűlöljek a tyúkszaros életem miatt. Mert ugye az nem lehet, hogy én legyek felelős az életemért. Hogy lehetnék már? Tehát ugye úgy nem tudsz szavazatot gyűjteni, hogy azt mondod, hogy figyelj, te nem tanultál, figyelj, te nem lettél gazdag. Miért nem azzal próbálsz foglalkozni, te mit tehetsz? Nem? Keres nekem valami más. Itt most Gulyás Márton műsorvezető úr megtalálta a kapitalistákat, akik ki akarják szívni a rendszerből, a világból az erőforrásokat. A világ legproduktívabb embereiről beszélünk valójában. Tehát, hogy azért ugye ennek ez a másik olvasata. Tehát Elon Muskot lehet utálni, de azért mégiscsak megreformálta egy kicsit a hagyományos autógyártást. Most már az összes műholdam, amit fölküldenek, az ő rakétáival van. Tehát, hogy azért a világ legproduktívabb embereikre van, és van szó, és az, hogy egy csomószor ez félre megy, tehát oda is megy pénz, ahova nem kéne pénznek mennie, de azért nagyjából azért mindenki gondolja végig az életében. Ilyenkor nézzen körbe az életében, hogy azok az emberek keresnek többet, akik ezt úgy megérdemelték, mert sokat dolgoztak, mert okosak, mert szorgalmasak, vagy mindig az érdemtelen, és ezt gyakorlatilag csak haveri alapon szórják. És hogyha... Én mondjuk pont egy olyan országban élünk, ahol az utóbbi... Nem, ez csak, mert a média azzal foglalkozik. Hát azért ugye most itt valamennyire egy kicsit igaz szerintem. De hát... Jelenleg, most ne erről beszélünk, és valóban, tehát az egy ilyen dolog, de ugye az van mindig a szemed előtt, az van mindig az újság címlapján. És ezért mondom, valaki egy multiban dolgozik, menjen be, és nézzen körbe, és mit fog látni, hogy nézd a középvezető meg a felsővezető, az tényleg az az ember, aki értelmesebb, mint a többi, többet dolgozik, mint a többi, és így tovább. Tehát érted? És hogyha ez így mini szinten működik, akkor ez társadalmi szinten is működik, és ne hagyd, hogy félrevigyen az, hogy a média az mindig a NER-rel foglalkozik. A NER az valóban nem ilyen. Egyébként még a NER is meritokratikus egy kicsit, csak más tulajdonságokat jutalmaznak. Hát nem a szorgalmat és a ízét, hanem a segnyalást, a gerinctelenséget, a lojalitást, igen. Tehát, hogy... Na jó, de ez pont nem meritokrácia, nem? Hát attól függ, hogy mi, érted, például vannak furcsa meritokrácia, mondjuk a curlingben az a legjobb, aki a legjobban csinálja azt a kis hülyeséget, érted? Hát, és az is egy meritokrácia, csak egy teljesen abszurd skálán. És a NER is egy ilyen sajnos társadalmi nagyon káros skálán jutalmazza az embereket, és ezért jó a kapitalizmus, mert alapvetően abban az irányba tereli az embereket, hogy társadalmi hasznos dolgokat csináljanak. Csak, amit negatívumnak élek meg, vagy gondolok erről a kapitalista világról, hogy a vége valahogy mindig afelé tendál, hogy egy ilyen hatalmas vagyonok összpontosulnak. De oké, okay, nem sajnálom mondjuk egy embert, hogy elér vagyon, de várjál, hogy mondjam, hogy a végén egy ilyen hatalmas ilyen cég csoportok vesznek, ugye ezekre vannak ilyen trösztelenes törvények. Viszont amikor már akkora gazdasági hatalma van egy-egy embernek, vagy akár érdekcsoportnak, hogy ott már politikát is be tudja folyásolni. És onnantól meg teg a vége az, hogy eljutunk az Alien világába, nem tudom ismered, ahol már a Wayland Yutani, meg a Disney, Netflix, Google, Microsoft nevű cég fogja uralni az egész világot. És amúgy ez most is látszik, például van a, mondom ismered, a Paramount most felvásárolta a Warner Brothers-t. Amit előtt a Warner Brothers felvásárolta a Discovery-t, ha jól tudom. És ez már biztos a trösztelenesnek kéne lennie, azt gondolom. Milyen? És tehát azért ez egy komolytalan ipar. Hát egyre szeretett volna ki a médiában. És jön az AI, és kb. 5 év múlva ezek mind a tizedét érik annak, amit nem. Tehát mert az egész... De miért? Az AI miért? Vinném például a média. Azért, mert te itt jobb tartalmat fogsz tudni elállítani az AI izéjével, mint a Warner Brother Ez biztos az AI értelmesebben tudna beszélni nálam, de hogy... Nem biztos, hogy... Itt ebből egy filmet tudunk csinálni az AI segítségével, ami leveri azért a He-Man universe, vagy milyen univerzum van ma? Milyen? Marvel? Marvel univerzum. Mit mondtál? He-Man! Te nem ismered ezt a He-Man. De én azt remélem, hogy a AI, nem tudom, én azt gondolom, mint fogyasztó, hogy ha meglátok egy ilyet, én menekülök. Annyira igen, ez szívtelen még. És lélektelen, hogy én azt nem bírom elviselni. A sakkal szoktam ezt izélni, hogy a sakkban a gép már agyonveri az embert már régóta, és senki nem néz AI sakkot. Nem is értik. És visszatérve erre, tehát ez egy valós probléma. Az, hogyha a vagyonodon túl, ugye azt mondtam, hogy hozzárakunk egy nullát a vagyonosokhoz, és semmi nem történik a világban. Egyébként ez történt az elmúlt 30 évben, hozzáraktunk egy nullát a vagyonosokhoz. Azért, ezért mentek. Ez nem volt ebből társadalmi egyeztetés, hogy hozzá. Nem volt, hát ez egy véletlen volt, ugye az, hogy alacsonyak voltak a kamatok, mentek fel a részvények, az összes részvény tulajdonosnak fölment a vagyon. Tehát semmi akarat nem volt benne, hanem ez történt. És semmit nem változott a világ, csak a szalag címekbe bele lehet írni, hogy úristen, még több vagyona van a izéknek. Na de abban igazad van, hogy ha ezt át tudod váltani politikai hatalomra a vagyonodat, akkor ott már én sem mondhatom azt, hogy nem történt semmi, mert akkor már történt valami, és ezt meg kell tiltani. Ugye ez most Amerikáról beszélünk, mert elvileg Magyarországon nem nagyon tudod átváltani. A törvények tiltanák, most akkor megint a NER-be elbotlunk, de szerintem még szerintem nagyjából a világon mindenhol a gazdaság befolyásolja a politikát. De nem úgy, ahogy az Egyesült Államokban. Tehát, hogy de igazad van, de nem, azért nem. Tehát, és érted, és ilyenkor van az államnak szerepe. Tehát húzza meg azt a falat, hogy a vagyon ne lehessen politikai hatalommá átváltani, és ez nem egy olyan ördögtől való. Hát tehát, nem, de amikor már nem tudom, a kampányt, az rengeteg pénz, és a pénz meg ugye hát onnan jön. Mi a feladat? Magyarországon van ilyen törvény, hogy mennyit költesz a kampányra. Hát érted? Most az állam működik, akkor most ki nem működik ebben az esetben? A kapitalizmus nem működik, mert a rohadtaknak sok pénzük van és sokat költetnek, vagy az állam nem működik, amelyiknek ezt a borzasztó egyszer dolgot nem tudja megtiltani, hogy ne költhessenek sokat. Hát nálunk azt gondolom, hogy az állam biztosan nem működik. Na, és emiattam, hogy a kapitalizmus sem annyira jól működik. A mondatodat küldjük Gulyás Márton műsorvezető úrnak. Az a baj, hogy nem tudom, lehet a szemellenzősök, de azért úgy látom, hogy a gazdasági életben is elég kontraszelektált emberek vannak, nem feltétlenül nyilván. És az állam sem működik, hiszen mondjuk, ha látod a hétvégi DPK-kat, az ugye nem kampányesemény, hanem egy alapítvány, egy non-profit alapítvány szervezi ezeket, és valahogy mindig ott van a miniszterelnök, és kampányol. Szóval, hogy ilyen teljesen furcsa. De szerintem Svájcban nem így van, érted? Tehát, hogy azért... De Svájc ez a véglet, nem? Tehát, hogy megint ott vagyunk, hogy világ 90%-a az úgy működik, hogy a gazdasági élet befolyásolja a politikát, még hogyha törvénytelen is, és akkor van Észak-Korea, ami a nagyon rossz egyik példa, meg van Svájc, ami egy ilyen gyakorlatilag utópiaként működik, amit el tudunk képzelni itt jelenleg, pedig nincs a messze. Na. Szedjünk valami könnyedebbet, mert most már mindenki ideges. Igen, gyorsan nézzünk meg pár hírt. Tudom, Bence egy nappal azelőtt emelte háromszorosára a Deák Ferenc díjhoz járó pénzjutalmat, hogy kitüntette vele a bizalmasát. És ugye ez az igazságügyminiszter, úgyhogy ez már alapból ilyen aggályokat... Igen, az igazságügyi miniszter. Én direkt levált, tehát ilyen falat építettem magam és a közélet, magyar közélet közé. Mióta? 2011. Körülbelül 2012. Akkor jöttem rá, először, és akkor elküldtem kb. 150 helyre a CV-met a világban, mert rájöttem, hogy országon élni az nem egy jó hely. De nem sikerült, tehát mivel nem mosogatónak jelentkeztem, azért és hedge fund manager nem vettek föl a Citibe. Ezek az kelet-európai nem vették föl. Kelet-európai nem kellett, ezért maradtam, és hát végül is összességében, tehát most már örülök, mert az embernek ugye nem az a, tehát nem, Magyarország lehetne egy sokkal jobb hely, mint amilyen, de azért még így is elég jó hely egyrészről, másrészről pedig az embernek az életét nem az kell befolyásolni, hogy milyen országban él, mert a mikroklimája fogja befolyásolni, tehát a családod, a munkahelyed, a hobbiaid, és ezek azok, amiben azért pláne ha kizárod ezeket a híreket az életedből, akkor az életed 99%-át meghatározzák, és azt meg azért még Magyarországon is elég jó be lehet rendezni, bár nyilván itt sajnos az állam már ide több helyre benyomul. Igen, meg szerintem igazad van ebbe a mikroklímásba, így a életed folyamán, hogy a 95%-ában ez így van, csak aztán, amikor valami állami, nem tudom, például a kórházba kell menned, vagy a gyerekedet be kell iratnod valahova, akkor viszont sajnos ki kell lépni ebből a mikroklímából is, és aztán pedig ez fog szembejönni veled, hogy a igazság, Jézusom, ez paywall-os lett, vagy itt nem vagyunk bejelentkezve. Várj, mindjárt mondok, tehát nem is olyan az urakat, akiket itt meg. Aha, akik hát itt megvan. Egyik az igazságügyminiszter. Egyik az igazságügyminiszter. De aki most egyébként megnyilat kamerák előtt azt mondta, hogy a Szőlő utcai ügyben nincs kiskorú áldozat, azóta 15-ről van szó, nem tudom, ez a ügy megvan-e akkor, vagy akkor nem tudom, mennyire vagy kimondva a közéletből. Igyekszem minél inkább. Oké. De érték már nem igaz mondáson, azt kell mondjam. Tegyük föl, hogyha akik egy ilyenben részt vesznek, azok, tehát hogy kitüntetem a haveromat, és ráadásul még több állami pénzt nyújtatok neki, azok azért, hogyha elolvassák, amivel kezdtünk, Kim Jong-un kinevezte 13 éves lányát. Tehát, hogyha nem arra gondolnak, hogy na hát ez a Kim Jong-un, ez egy tökös csávó, és a lány az de jól csinálják, hanem arra gondol, amivel szerintem az emberek legtöbb, hogy ez milyen kínosan gerinctelen szarság, amit Kim Jong-un művel, azok szerintem nem kéne, hogy ilyet csináljanak. Tehát, hogy és én itt sokat szoktam ilyen amellett érvelni, hogy a demokrácia csak akkor működne, hogy Magyarországon mondjuk 100 vagy 1000 ember szavazhat. Akiket, és nem csak az, hogy akik értik a világot, hanem akik erre, akik nem azt mondják erre, hogy na hát, de jól csinálta a miniszter meg a haverja, hogy lenyúlták azt itt a 3 millió forint jutalmat, hanem azt mondja, hogy aki érti, hogy ez miért rossz, aki érti, hogy ezt nem lehet csinálni, és csak ilyenek szavazhatnak, akkor nem fognak ilyenek hatalomra kerülni se Észak-Koreába, se Bulgáriába, se Magyarországon, sehol. Észak-Koreában ez a szavazás nem volt szerintem, ha jól történelmi tudásom nem csak. Ugye ezzel mindig azért a probléma, hogy akkor nem tudom, nem lesz képviselete azoknak az embereknek, akik mondjuk Tuzson Bencére szeretnének szavazni. Miért? Egyrészt, azok az emberek nem tudják magukat képviselni. Tehát az ember magát a saját életében nem tudja képviselni. Mit csinálnak? Meghíznak, dohányoznak, isznak, nem sportolnak, stb. Tehát érted? Tehát, hogy az emberek nem tudják a saját, fogalmuk sincs, hogy mi jó nekik. Pláne hosszú távon. Azt mondják, hogy rövid távon mi a jó. Tehát az, és akkor most még visszamegyünk, hogyha 100 ember szavazhat Magyarországon, azok, akik értik azt, hogy egy olyan társadalmat kell csinálni, amiben mindenkinek jó, nem az, hogy nekem jó. Hát most pont erről beszélek, hogy aki erre azt mondja, hogy nem az a jó nekem, hogyha fölnyomom 3 millió díjra, és aztán lenyúlja a haverom, hanem az a jó, hogyha ilyesmik nem történnek. Egyébként én táncolok, és a unokatesóm, ő a bugivugi egy dojenje, és ezért rengeteg bugivugi versenyen ő pontozott engem. És mindig néztem, hogy milyen kuraszar pontszámokat adsz nekem. És mondta, hogy hát persze, hát ő nem akarja azt a látszatot, hogy ő fölpontoz engem. És mindig ő adta a legkevesebb pontot nekem. Tehát akkor negatívan. Negatívan diszkriminált. De ugye az a baj, hogy akkor annak a 100 meg 1000 embernek azoknak... Ez jó megválogatni 100 meg 1000 nagyon meg kell válogatni. Morális, gerinces, intelligens, stb. És olyanok, akiknek ezt a hatalmat, hát nem szabad, hogy az agyába menjen. Hatalmuk nem lesz. Ők csak szabad. Tehát ők a választók. Tehát a hatalom önnáluk lenne. Ők a választók. Tehát azt kell, De hogy várját, akkor olyan pártok vannak, akik ezer emberhez szólnak. Nem a 10 millióhoz, mert a 10 millió az tök. Hát ilyen. ez a visszaélésnek a meleg ágya lenne, hogy csak 1000 embert kell lefizetni, nem 10 milliót. Ez most pont 1000 olyan ember, akit nem tudsz lefizetni. Tehát érted? Tehát mindenkinek, vagy akkor zsarolható, tehát ilyen 1000 embert nem lehet. Jó, de és nem is tudod, hogy ki az 1000 ember. Tehát érted, ez ilyen teszt, aki bemész. Na jó, csak aztán nád van hatalom, aztán valami kiderül, van, ez egy utópia. Nagy utópia, nagyon sok gyakorlati. De hát a Gulyás Márton műsorvezető úr utópiánál ez egy sokkal jobb utópia. Szerintem még elérhetőbb is. Itt egyébként ebben a cikkben még az is volt, hogy ennek a bizalmasának lett valami munkája, és azt visszamenőleg sem emelték meg a fizetését, tehát mit tudom én, szeptemberben január 1-től megemelték a fizetését. Ügyesek, hát ezek a fiúk, ügyesek. Ezt így, igen, látod, ide jutott a magyar kapitalizmus, vagy meritokrácia. Te, akkor megnézzük Orbán Viktor, mert bejelentése volt, és te amúgy nem nézek közé, tehát úgyhogy akkor rég láttad biztos a magyar miniszterelnök urat, ahogy beszél. Akkor hallgassam is, vagy elég hallgassam. Igen, hát hallgassuk. Egyébként nagyon furán artikulál nekem, ez szokatlan tőle így. AI? Nem azt akartam mondani, hogy AI, hanem hogy ilyen nem tudom, hogy ez valami van vele, vagy ez valami új, de hogy ilyen Trumposan így rá erősít a beszédjére. Na. Mit mond, hallgassuk, ugye a barátság kőolajvezetékről lesz szó. A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a barátság kőolajvezeték működőképes. Azt is megállapítottuk, hogy a támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket. Ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műhold felvételeket elérhetővé tesszük, hogy mindenki láthassa. Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a barátság vezetéket indítsa újra, és a viták lezárása érdekében engedje be a magyar és szlovák ellenőröket. Na ez egyetlen, amivel én egyet tudok érteni ebbe az egész mizériába, hogy akkor legalább legyen transzparens. Azért nem kell nekik ebben transzparensnek lennie. Tehát fordítva, mit megtörtént, ide a EU ügyességet nem engedik be, hogy megvizsgálja, hogy hogyan működik az ország. Tehát hogy úgy nehéz úgy ezt követelni. Tehát szerintem az lett volna a feladat, hogy az elmúlt 16 évben nem azt elérni, hogy legyen egy vezeték, ahol... Nem, egy barátunk Oroszország, vagy a magyar kormány egy barátja Oroszország, és egész Európa meg az ellensége, hanem ha pont fordítva lenne, hát akkor nem lennének ilyen problémák. Meg ha az orosz energiáról már le lett volna választva a magyar gazdaság, ahogy az összes többi környező gazdaság gyakorlatilag le van választva, akkor sem lenne ilyen problémák. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi folyik ott. Azt azért sejtem, hogy a műhold felvételek alapján nem lehet ezt megítélni, hogy mi van, de simán el tudom képzelni, hogy azért zárják le, mert hogy képzeli bárki is, hogy annak a gyilkos rezsimnek az olaját vásárolja, és veszi neki a drónokat, amit aztán Ukrajnába küld. Tehát én nem is értem egyébként, hogy miért engedik át az orosz olajat, most itt erről van szó, ugye? Miért engedik át? Szerintem ugye a tranzitdiakból neki pénzük van, tehát hogy... Kapitalizmus? Meg... Tehát a kapitalizmus miatt... Hát ugye a háborúban azért kell a tőke. Azt én értem, de most még több tőke jut meg, az meg szerintem ellenségnek. Azért itt vannak ilyen nemzetközi egyezmények, hogy igen, igen, azt nem bírjuk az támadni, mert akkor a baj van. Ugye az nyilván az kérdés, azt nem tudom, tudtad, de a háború elején 61% volt a orosz olaj kitettségünk, most már 90% fölött van. Tehát, hogy 4 év háború alatt eljutottunk oda, hogy egy háború, 2 háborúzó országon keresztül jön az olaj, és ezt a kitettséget ezt növelték, ezt nem te közgazdász vagy, ez szerinted ez mennyire jó döntés? Ugye itt az a baj, hogy megint a rövid távú érdekek vannak, mert hogyha ebből azok, akik ezt a döntéseket meghozzák, ezek profitálnak, akkor sajnos ez lesz a vége. Szerintem mind a ketten ugyanannyira értünk a műhold képekhez, mint Orbán Viktor egyébként. Melyik itt a vezeték? Látom. Itt azt mondja, hogy ez a vezeték, itt bemegy, meg itt kijön, az érintetlen, csak hogy ugye itt van egy ilyen állomás, ahol így, ez így ég, az nem olyan jó, de nézd, később az már nem égett. Igaz, hogy nekem úgy tűnik, hogy még mindig, ez egy kiégett dolog, én nem tudom, nem értek hozzá, de én máshol kezelném ezt a problémát. Attól félek, hogy ez egy ilyen szemantikai vita Orbán Viktor, hogy azt mondja, hogy a vezeték az érintetlen, csak ugye itt van ez a valószínűleg, ami felügyeli a vezetéket, vagy működtetés, az meg lehet, hogy azért nem érintetlen. De szerintem biztos... akkor, amikor ebben az elemzésébe belemegyünk, akkor már bementünk abba az utcában, be Orbán Viktor szeretné, hogy bemenjünk, tehát ezt a problémát nem itt kell kezelni. Igen, ezt itt kellett volna kezelni. Illetve még nekem az a fura, hogy műhold felvételekről a Gubacsídon is, ugye csak azt látjuk ott, és én is feltételezhetjük, hogy ott a vonat tud menni 80-nal, de csak 5 km/h engedik ott menni, olyan rossz állapotban a híd. Tehát egy műhold felvétel azért az igazság teljes szeletét valószínűleg nem tárolja, illetve hát ezt a hír még nagyon tetszett nekem. És itt talán megint visszatérünk a furcsa meritokráciára, ugyanis az történt, hogy a honvédelmi miniszter, hát ugye a Facebook kampányolásban van, ugye kiküldték a katonákat a stratégiai helyekre, mint például Paks is, és elkezdtek erre fotókat közölni, viszont a fotók olyan, hát akár kritikus adatokat is tartalmaztak, ami egy esetleges hackernek, vagy bármiféle, nem tudom, titkosszolgálatnak. Ezt nem mi mondjuk, hanem az bizonyítja, hogy aztán levették. Igen, de az, hogy ezt levették, ez egy kicsit beismerő, de az, hogy ez megtörténhetett, az viszont teg a dilettanizmusnak egy magas foka, tehát hogy ennyire nem belegondolni dolgokba, hát igen, ez van, amikor egy, hát nem tudom, egy cégvezér lesz a hadügyminiszter, egy oligarcha. Patyomkin kormányzás. Tehát kiküldöm oda ők, ugye Patyomkin az a Patyomkin falu az arról szól, hogy megépítjük a látszatát a falunak. Tehát, hogy eljátsszuk, hogy kormányzunk, csak amikor eljátsszuk, akkor... Kiderülnek a hiányosságok. Tehát, ha eljátszod, akkor nem értesz hozzá az a baj. Tehát a színész az nem tudom, részt venni egy valós tűzpárbajban, vagy nagyon megszívná, mert ő csak eljátsza, hogy részt vesz a valós. Igen, itt szerintem azt kellett volna csinálnunk, mint Amanda Seyfried, hogy nem mű ánuszt kellett volna, hanem mű, nem tudom, ilyen... Paks, igen, tehát egy stúdióban is lehet fényképezni, azt mondom, hogy Paks, vagy esetleg letakarni a képeket is, valami tök más tud rakni, és akkor ezzel meg egy olyan védelmvonalat építeni, hogy megtévesztjük a esetleges, hát valószínűleg orosz hackereket egyébként. Azért is problémás ez, mert ez megtörtént Ukrajnában, hogy 2016 decemberében Oroszország pont egy ilyen kibertámadással lőtte le az egyik erőművet, és hát áram nélkül maradt Kijevben nagyon sok ember a tél közepén, ami hát nem egy optimális helyzet. Szalai Bobrovinszki hadügyminiszter úr ezt nem vette észre. Na, még egy polimárket? Ugye, lehet, a polimárket az nagyon... Ez nagyon érdekes téma egyébként. Polimárket az egy olyan fogadási piac, prediction market, ahol mindenki fogadhat arra, hogy szerintem ugye ami Magyarországon legérdekesebb, például, hogy ki nyeri a 2000 az idei választásokat, Magyar Péter, vagy Orbán Viktor, vagy Dobrev Klára, és akkor az alapján, hogy az emberek tesznek pénzt ezekre a dolgokra, látszik, hogy mi az emberek olyan véleménye, ami mögé pénzt tesznek. Tehát nem érted, egy elemző, egy politológus, az csak dumál, és befolyásol van, és azt mond, amit akar, utána úgy sincs elszámoltatva. Na de itt el vagy számoltatva, mert ha hülyeségre tetted a pénzedet, akkor elveszik a pénzedet, és ha jóra tetted, akkor megnyersz vele, és azt szokták mondani, hogy akik hülyék ezekhez, azok hamar kirostálódnak. Tehát, hogy előbb-utóbb egyre inkább a smart money fogott dominálni. Na most és mondom. Akkor egyre jobban fogja előrejelezni ezeket a fogadási eseményeket. Ugye a probléma itt azok az aggályok, hogy ez bennfentes kereskedésnek a meleg ágya. Tehát Maduro elnöknél volt az, hogy előtte egy órával valaki nagyon nagy pénzzel megrakta ezt, hogy a Madurót ezt kiszedik a Venezuelából, és ezzel nagyon sok pénzt keresett, és ugyanez megtörtént az ajatollaknál. Most Iránnal is megtörtént, de másokkal is A Trump környékén szerintem vámokkal kapcsolatban is biztos van ilyen, ugye ott még bitcoint is sortoltak, ha jól emlékszem, szóval hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez kicsit etikátlan így. Hogyha bármire fogadhatsz, akkor egyrészt a bennfentes kereskedőnek van egy olyan előnye, amiből hát etikátlanul pénzhez jut. Másrészt arra is nyomást helyezhet, hogy te úgy befolyásolod a történetet, hogy neked jól legyen. Például nem tudom, én arra fogadok, hogy holnap valaki tökönrúg valakit, és akkor én azt tökönrúgom és nyerek vele. Tehát, hogy ez most egy nagyon hülye példa volt, de kell, aki szembe menjen vele. Tehát itt azért nagyon sok minden. Egyrészt elvileg nem lehet bennfentes kereskedelmi, tehát tőzsdén nem lehet bennfentes kereskedelmi, és ezt elvileg ilyen tőzsdei szabályzat alá vitték be, mert különben sportfogadás lenne, amit tiltott az Egyesült Államokban. Ezért ezt nem lehet bennfentes kereskedni. És ugye pont az a érdekes, hogy az egyik ilyen fő csávó, az meg amellett érvel, hogy igen ez, hogy szükség van az insider tradingre, hiszen ők a leginkább smart money. És akkor itt most megint Gulyás Márton műsorvezető urat megszólítjuk. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint a társadalom, hogy az a kérdés, hogy valami jól funkcionáljon, ugye ő szerinte akkor funkcionál jól a prediction market, hogyha insider trading van, vagy valami igazságosan funkcionáljon. Szerintem itt nagyon ferdít az ember, ugye azt mondja, ugye a cikk arról szól, hogy szerinte a bennfentes kereskedés az nagyon fontos, hogy szerepeljen. Gyakorlatilag azt mondja, hogy ez a prediction market, ez mint egy oknyomoz újságírásnak az egyik ilyen alternatívája, hogy úgy jutsz információhoz, hogy hogyan állnak a odds-ok, nem tudom, hogy működik pontosan, és hogy ennek egy nagyon fontos része a bennfentes kereskedés, hiszen te azért pénzt kapsz, mert mondjuk te tudod, hogy a Madurót egy óra múlva elrabolják, és erre ráteszel, mint a $500,000, akkor te azt a nyereményt, amit kapsz, azt azért kapod, hogy ezt az információt megoszd a világgal. Csak pontosítsd az információt. Igen, de az a érthetetlen ebbe a hozzáállásba, és nyilván, mint akinek szerintem ebben pénze is van, ezért is hülyeség, hogy ha én egy órával előtte erre fogadok, akkor az információ már csak nagyon kevés emberre fog eljutni, már csak utólag. Béna ez az érvelés, szerintem is béna. Ez kurva egy. Jó, de, hát akár megyet, Jézusom, akkor valami mitől pontot keresni. De hát itt tudsz, tehát például a szerencsejáték RT azt csinálta a Tipmixen, amikor egyszer valamelyik olimpiai bajnok, világbajnok, kajakosunk váratlanul betlizett a valamelyik olimpián, a következő olimpián. Tehát mit tudom, a döntőbe se jutott. És akkor nem értette senki, hogy mi történt, aztán kiderült, hogy jó, de a Tipmixen megfogadta. Ez még egy ilyen 20-30 évvel ezelőtti eset volt. Tehát ő maga megfogadta önmagát, hogy ő nem fog semmit, egy érmet se nyer az olimpián, hát és az elég könnyű teljesítened. És akkor onnantól ez a szerencsejáték RT bevezette azt, hogy nem lehet olyan eseményre fogadni, ami egy ember hozzáállásán múlik, tehát nem teheted ezt meg. Nem teheted meg azt, hogy XY nem nyer az olimpián érmet, csak úgy teheted meg, hogy nem nyer, és kötésbe rakod valami mással. Tehát, hogy és a Manchester City megveri a Manchester United-ot. Tehát, hogy is tudtam. És te is megteheted. Tehát, hogy ugye az a baj, hogy ha te a másik oldalán állsz ennek a fogadásnak, akkor elveszíted, és akkor veled ki van szúrva, mert hogy ő tudta, és úgy fogadott meg veled. Ne fogadj ilyenre. De ne fogadj olyanra, ahol tehát meg tudod ezt oldani, ne fogadj olyanra, ahol, mint ahogy a szerencsejáték RT is elintézte, ne fogadj olyanra, ahol valaki ekkorát csalhat. Itt ez viszont nincs szabályozva. Tehát itt viszont, ha én olimpiai bajnok lennék, akkor fogadhatnék arra, hogy a döntőbe se jutok. Vagy nem tudom, kiesek a selejtező részemre. Ez megint valahol a moralitásodnak kéne szabályozna. Tehát, hogy nem. Na jó, csak itt megint az önszabályozásra lyukadunk, és azt nem biztos, hogy van, hogyha pénzről van szó. Akkor van itt van a realitás. Ember. De várj, hogyha az olimpiai cím, és a velejáró, mit tudom én, havi 500.000 fontos életjáradék, meg az, hogy keresek most $2,000,000, akkor az utóbbi az egy jobb üzlet, nem? Hát jó, de... Szigorúan ilyen realitást talajon. Tehát, hogy oké, nincs fel a dicsőség, de hogy anyagilag jobban el, és innentől meg már ez egy teljesen rossz rendszer, szerintem. A szerencsejáték RT megoldotta. Még a prediction marketek, az amerikai prediction még nem, a szerencsejáték RT már megoldotta, tessék. Reméljük a prediction market is előbb-utóbb szigorúan. Ráadásul nem is az a baj, baj, hogy saját magam olimpiai érmét tudom szabotálni, hanem bármire. Bármire. Tehát, hogy tehát mi most összeverekszünk-e? Igen, vagy a, nem tudom, a Fedbe összeül a, nem tudom, hányan ülnek ott, akik döntenek a kamatról. Nem tudom. Mondjuk legyen 8-an, akkor, és vagy 7-en, mert a 8-an az rossz lenne, és abból 4-en összeülnek, hogy figyelj, szavazzuk meg, hogy kamatot vágunk, és akkor csak azért kamatot vágnak, hogy hülyére keresik magukat. Olyan kapukat nyit ki, ami borzasztóan... Na is, ezt jól mondom. Én, mert Trump kinyitott ezeket a kapukat. Tehát, hogy eddig ugye olyan emberek voltak ott a Fedben, akikről ezt nem tudtad elképzelni. Trump emberei másmérnek, de nem csak ez, hanem Trump, ő maga ezt csinálja. Tehát simán tudom képzelni, hogy Trump fogadott, vagy a Trump valamelyik haverja fogadott. A nagyfia, igen. A nagyfia fogadta meg, hogy Madurót mindjárt kinyírjuk. De tehát Trump csinált. Trump coint, Melanie coint, lehúzta az ismerőseit. És itt van, egyébként ez nagyon jó, az a vámokon, az egy nagyon érdekes, hogy Howard Lutnick, ő a kereskedelmi miniszter az Egyesült Államokban, és ő neki volt korábban egy Wall Street-i cége, amit most a fiai vezetnek. És ez a Wall Street-i cég, ez nagy tételben fogadott arra, hogy a vámokat meg fogja semmisíteni a legfelsőbb bíróság az Egyesült Államokban. És Lőn megsemmisítette, mert érted, tehát egy morális Svájcban ez nem történhet meg. De az, hogy Trump ezt elkezdte ezt így propagálni, hogy mindegy, csak pénzed legyen belőle, az a jó, hogy a vámok maguk ilyenek, meg az, hogy szétveri a NATO-t, meg az, hogy ez mind olyanok, hogy közvetlenül most rövid távon legyen belőle pénzem, az a jó, és az, hogy egy ilyen hosszú távú bizalmi viszonyból mennyi előnye származott az Egyesült Államoknak, abból, hogy ebből a globális kereskedelmi rendszerből mennyi előnye származott, az nem érdekel. Az érdekel, hogy idén mennyi vámbevételünk lesz. És ez, hogy elvitte a világot ebbe az irányba, és ugye ez kapitalizmus, tehát ezt lássuk be, tehát ez egy ilyen nagyon erős kapitalizmus. Tehát ez a rossz oldal a kapitalizmusnak, amikor mindent megteszek azért, hogy profitom legyen, rövid távú profitom legyen, ez a rossz oldal a kapitalizmus. Ezer embernek kell szavazni az Egyesült Államokban, és akkor nem lesznek Trumpok az elnökök. Videó ez a vége. Well, vagy az AI-nak, nem? Hát azért ez könnyű, tehát mindenki ismeri ezt a mondást, hogy mindenkinek olyan kormánya van, amit megérdemel. Miért? Mert a szavazók, ugye a kérdés, hogy a szavazók mit honorálnak, és a szavazók ezt honorálják, hogy egy ilyen szarkupasz legyen az Egyesült Államok elnöke, akkor egy ilyen szarkupasz az Egyesült Államok elnöke. És hogyha olyan szavazókat keresel, akik nem ezt honorálják, hanem tisztában vannak azzal, hogy működik a világ, akkor hirtelen nem lesz Trump, ott se lesz a listán. De feltételezhetjük, hogy mondjuk a szavazó az a választási ígéret alapján szavazott, és utána ezt hát így gyakorlatilag felrúgta a legtöbbet. Ugye infláció mondta legtöbbet, hogy milyen drága a tojás, és végül hát nem sikerült ezt letörnie, szóval, de hogy hát igazából átlettek verve. Érted, most megint ott vagyunk, hogy az az ezer ember az tisztában lenne azzal, hogy ilyen fasságot nem ígérhet egy. Na jó, de azzal nem lenne tisztában, hogy felrúg mindenféle nemzetközi egyezményt. De azt mondták, hogy a projekt 2025, tehát a Trump azt tagadta, hogy a projekt 2025 az ő programja lenne. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ezek racionális emberek, és azt mondják, hogy a Trump nem hazudna, akkor megszólsz. De nem, a racionális ember nem azt mondja, hogy Trump nem hazudna. Hát jó, a racionális ember az megnézi, hogy Trump hogy viselkedett az élete során, és azt mondja, hogy hát ez hazudik. Hát érted, ha engem megkérdeztél volna, hogy mit fog, akkor tudtam volna, hogy tehát Trump semmi meglepetés nem. Trump azt csinálja. Most akkor vonatkoztassunk-e Trumptól, mi van, hogyha Jóska Pista lett volna a elnök jelölt, és ő mondja ugyanezt, és akkor nincs egy olyan históriája, ami alapján azt tudnád mondani historikusan, hogy ő egy hazug ember. Hanem mondjuk eddig mindig igazat mondta. De miért szavaznál rá? Tehát miért szavaznál Jóska Pistát? Azért... Hát valahol el kell kezdeni. Nem Jóska Pista, hanem egy a fedelnöke, akiről látsz 40 év munkásságát, és látod, hogy egy becsületes ember, és látod, hogy nem mond fasságokat, érted? Tehát azért könnyű megállapítani, hogy Trump, amikor azt mondja, hogy letöröm a tojását, akkor fasságot mond, és akkor kezit csókolom. Ezzel lehet szavazatokat gyűjteni a redneck state-ekben, a társadalom aljáról, de nem lehet 100 vagy 1000 ember közt szavazatot gyűjteni, és nem is lenne Trump a listán, érted? Jóska Pista se lenne ott a listán, hanem ott lenne az, aki már 50 évet dolgozott, így vagy úgy, vagy amúgy. Nagyon... De ők is változhatnak az idő folyamán. Nagyon. Na jó, figyú. Trump nem változott. Mesélnél, hogy itt írtál az AI-ról is, hogy... Igen, majd megkeresem a jegyzeteimet. Megvan. Bocsánat. Ha, itt. Ugye most AI-jal van tele a világ, pláne a tőzsde. Ja, ez a game kapcsok, bocsánat, igen. A game kapcsok. Tudod, mi a game kapcs teória? Elolvastam a cikket, igen, úgyhogy... De akkor mesélj, és akkor majd mindenki tudja. Jó, elkezd. A game kapcs teória az, hogy az a baj az AI-jal, hogyha azt a utasítást adod neki, hogy gyártsál minél hatékonyabb gépkapcsokat, akkor, és ez egy ilyen ártatlannak tűnő utasítás, akkor elkezd optimalizálni először a gyárat, aztán úgy berendezi az egész kerületet, gépkapos gyártásra, a várost, az országot, a világot, egyszer csak mindenből gépkapos lesz, és az ember csak mint egy félre rakandó akadályt azt elsöpri, és amikor ezt egy most valami ilyen szakértőnek mondták, hogy na figyelj, de van ez a gépkapos teória, hát abban azt mondta, na jó, ezt, ja és nem, ezt tovább vitték, mert most már ott tartam gépkapos teória, hogy azért nem találkozunk földön kívüli intelligens életformákkal, mert mindenki eljutott az AI-ig, és gémkapcsokat csinált belőlük. És erre fölröhögött a mit tudom, legyen a Sam Altman, és azt mondta, jó, de akkor hol vannak a gémkapcsok? Tehát akkor legalább azokkal találkozunk már. De ezt azért mondom. De ez egy hülyeség, hát a gémkapos nem tud űrhajót építeni és idejönni. Hát jó, de azt látnád, hogy így bugyok ki a, nem tudom. Na mindegy, jó, van most, ne ebbe Sam Altman, na hát, hogy AI-t védi, ez tőle azért de nem szokatlan. Itt most nem erről van szó, itt arról van szó, hogy az emberek félnek a változástól. És kitalálják a legabszurdabb teóriákat, hogy lesz ez rossz a világnak. Ugye 2020 az a legjobb, szerintem az a legjobb példája arról, hogy az ember milyen hülyén tud viselkedni. Akkor volt az, hogy amikor már látszott, hogy hát a Covid-tól másztán most már tényleg nem kéne félni, akkor jött az, hogy na jó, de Afrikában ott rengeteg Covidos van, és ugye fiatal volt a lakosság, ezért nem bántott őket a Covid, és ezért ott mutálódik folyamatosan, és onnan ki fog jönni egy olyan mutáció, ami aztán kisöpri a lakosságot. Tehát mindig volt valami, amit kitalálnak, hogy hogyan lehet egy ilyen félelem. Itt erre emlékszem, tehát sokat beszéltetek a Covidról, hogy te ugye ez a nyájimmunitás párti... Nem nyájimmunitás, na mindegy. Legyen nyitva minden párti. Minden. Én nagyon utáltam ezt a karanténfasizmust, amit itt az egész világban történt. Csak annyi... De három oltásom volt. Tehát engem mindkét oldal gyűlöl, nincsenek barátaim, mert egyfelől ez nevetséges volt ez a karantén dolog, másfelől viszont nevetséges, hogy nem volt kötelező az oltás, mert hát az valóban segített volna, gyorsan segített. Én csak azt, bocs, ha már itt vagyunk a Covid-nál, hogy én azt a részét nem értettem, hogy mint döntéshozó, ha te lennél egy miniszterelnök, akkor azért az egy, általában gondolom mindenféle eseményre van egy optimista, egy realista, egy pessimista becslése az embernek. Igen. És egy világjárványnál, ha te, vagy legalábbis én úgy gondolom, ha én döntéshozó lennék, akkor ott a pessimistával számolnék, mert hogyha az lesz, akkor ott nagyon sok ember életével játszik az ember. Nem játszik, hanem dönt. És azért mindig. Én megértem, hogy a kormányok ott azért a legpesszimistább jóslatokkal számoltak, és azért volt ez. Nagyon, még hogyha mindennek van realitás. Nagyon messzire megyünk így vissza, de... Igen, bocsánat, ez muszáj volt. Ez muszáj volt. Jó, erre három mondat. Mert ugye ez nem, tehát Svédországban ez megtörtént. Svédországban, ugye a svéd modell, biztos sokan emlékeznek még rá, az arról szólt, hogy nem zártak be éttermeket, nem zárták be az iskolákat, nem zárták be az óvodákat, nem, maszkhordás sehol nem volt. Tehát egyszer volt ajánlva maszkhordás csúcsidőben, a legnagyobb járvány idején, a BKV-n. Tehát ennyi volt maszkhordás. És nem haltak. Na jó, az egy bátor döntés volt, ami akár rossz nem is bátor, nem volna. Bátor döntés, hanem az történt, hogy ők már 10 éve korábban összerakták a forgatókönyvet. Nem abban a pánik helyzetben, amikor a szavazó, az újságíró és minden ország politikusan riogat, és abban a persze, hogy nem tudsz jól dönteni. De ha 10 évvel előre van egy forgatókönyv, hogy mi lesz, hogyha jön egy ilyen légúti úton terjedő fertőzés, ami csak a 70 pluszosokra igazán veszélyes, és Ázsiában sok ilyet láttunk, akkor mi mit csinálunk, és azt előre eldöntöd érzelmeknél, nélkül, objektíven, és leírod a forgatókönyvet, és azt használod, akkor simán tudod ezt csinálni. Még svédek még úgy is tudták csinálni, hogy már az egész világ gyűlölte őket, hogy mi az, hogy ezek a szemetek nem akkora pánikban vannak, mint mi, hanem izé. Ez csak a pánik miatt jött. Ez a, és az, hogy mindig a pessimista szenárió, az AI-ban is mindig a pessimista szenárióról beszélünk. Ez olyan, mint az önvezet, nem most már nem mondottam. Te mit csinálnál, hogyha a te munkádat elvenne az AI? Mivel foglalkoznál? Valami mással, táncolnék. Tehát, hogy nem, de az egyetlen, amit elveszem a munkát. Tehát ugye azt kell látni. Helyettesíti, vagy jobban csinálnál. Világos. Állat. Nem tudom, mit csinálnék, de ugye azt kell látni, hogy azért itt van egy gazdaság, simán eltartja ezt a x milliárd, egyre több milliárd embert, és az AI-tól ez egy sokkal hatékonyabb gazdaság lesz. Akkor még inkább el. Tehát, hogy nem lesz azért ebből, tehát vannak újraelosztási kérdések, lesz alapjövedelem, mert nem kérdés, hogy lesz alapjövedelem, és mással kell foglalkozni. Tehát mindenkinek legyen sok hobbija, mert ha jön az AI, akkor bizony a munkájával kevesebbet fog tudni dolgozni, és ha valakinek csak azt töltik el az életét, hogy 8 órát ott van valahol, akkor annak javasoljam, kezdjen táncolni, kezdjen el bridgelni, kezdjen el bármit versenyezni, kertészkedni, csináljon otthon, tehát kell találni tartalmas időtöltést az embereknek, és tényleg tök hülyeségek lesznek. Az e-sport, az például egy... Az most is van. Az most is van, na de az egy olyan dolog, amire ugye, mit tudom én, a 30 pluszosok, 40 pluszosok, azt mondják, ez hülyeség. De nem az, meg az online világ, nem hülyeség. Tehát az igazából az nagyon jó helyettesíti az offline világot. E-sportolni 80 évesen is lehet, és az e-sport személyedzőknek óriási keretje lesz. Egy igen? Ilyen szenárióban honnan jön az alapjövedelem? Meg akkor viszont elérünk a Gulyás Marci álmába, hogy mindenki ugyanannyi alapjövedelmet kap, és ugyanannyi életszínvonala lesz. Igen. De honnan jön az alapjövedelem? Akkor nem lesz vers? De innen indultunk ki, hogy lesz. Hát nem kell az AI, tehát az AI, tehát itt olyan gyors gazdasági növekedés lesz, meg gazdasági csoda lesz az AI-tól, hogy hát ugye Elon Musknak az a izéje, hogy itt minden ingyen lesz. Hát Elon Musk azt is mondta, hogy 10 évvel ezelőtt Marsra jutott embert, és nem jutott. Vagy hogy önvezető lesz a Tesla. Én nem fogok itt Elon Musk mellett ízelni, de nem, hogy az AI-tól minden gyakorlatilag csak nyersanyag költségbe kerül, az egy... Ez egy véges dolog, nem? Tehát hogy ez egy limitet rárak az AI-ra. És mi, hogyha... Hát de nem, a felhasználni nem fogjuk. De mi is nyersanyagot? Tehát mi, hogyha az AI arra jut, hogy neki több nyersanyag kell, és az emberek sokat használnak. De ezek nincsenek, tehát ezek az a hülyeségek. Mert ez nem nincs. Hát áram, ez a lámpa itt ég. Igen, és azt mondja az AI, hogy na, még kéne pont egy data center ide. De nem mondja ezt az AI, érted? Ezt azért hiszed, mert 100 év sci-fi irodalma erre. De most akkor a gorilla problémát mondd el, és akkor... A gorilla probléma az pedig az, ugye mi történt a gorillákkal, egyszer csak az ember és a gorilla elágazott ugye a evolúció során, mit tudom én, hány millió évvel ezelőtt, és most arra oda fejlődött az ember, hogy egy csettintéssel kiírthatja az összes gorillát, és nem is érdekli, most van-e gorilla, vagy nincs-e gorilla, és hogy ez történik az emberrel és az AI-jal. És ez megint ez a 100 plusz év sci-fi irodalom, hogy mintha az AI ez valami, tehát hogy ez valami más lenne. Ugye Harari, ő a nagy AI félésnek a apostola. Ő már nem is artificial intelligence-nek hívja az AI-t, hanem alien intelligence-nek, mintha az valami embertől független lenne. Csak az a helyzet, hogy az ember, pont az emberrel van a baj. Tehát ahogy a szavazáskor is Trumpok jönnek, Putyinok jönnek az emberből, mert azért ők, Trump is, Putyin is, ők aztán az érzelmi alapú politizálás császárai. Tehát, hogy az emberi érzelmekre építenek. És pont ezt kell kizárni. Tehát az emberi érzelmek, azok szétcsesznek mindent. De pont ez a baj. Tehát, hogy mi azért nem írtjuk ki a gorillát holnapra, mert vannak érzelmeink, nem? Tehát, hogy igazából a táplálékláncban, az ökoszisztémában talán a gorilla az egy olyan dolog, ami így... Akár ki is lehetne érteni, mert mondjuk nem valaminek a tápláléka, tehát hogy így a láncból ki lehet szedni. De nem csináljuk, mert vannak érzéseink. És az AI meg pont az lesz, aki esetleg túlnő rajtunk, neki nem lesz ilyen érzése. Amikor azt mondja, hogy ez a lámpa igen, hogy mi tudjunk beszélgetni, vagy legyen még egy adatközpont a Hortobányon, akkor ő viszont de simán hogy jó kivesz dönt. Minket. Tehát az a jó döntés, hogy minket hírt? Nem, az nem jó, neki jó döntés. De az nem, tehát nem ez... Én értem, amit mondasz, hogy az érzelmeket tök jó kivenni. Fontos döntésekből, de szerintem nem mindig. Már csak azért sem, mert itt ez a cikk például, hogy... A gorillákat azért is tehát érzések nélkül is ne lehet nem kiirtani. Tehát a ráció is el tud jutni oda, hogy jobb hely egy olyan világ, ahol nem lesznek így kiírtva dolgok, mert esetleg én is ki leszek írtva. Lehet erre is jutni, meg arra is, és viszont nem, ez egy ilyen fekete doboz, amiatt nem tudjuk, hogy dönt. És hogyha félre vagy, akkor viszont ez egy veszélyes játék, mert a mi létünkkel. 100 év sci-fi irodalmát hallottuk most. De figyelj, hogyha azt nézzük, hogy az emberi intelligencia ide jutott, mi leuraltuk a Földet. Mindent mi uralunk. És azért van intelligencia a Földön más átban, és csak más szinten. Nem tudom, hogy kutya ez, ami két éves szinten. A képessége meg lesz, ezzel nem vitatkozunk. De oké, csak azt akartam mondani, hogy minél intelligensebb lett egy faj a Földön, eddigi ismereténk szerint, az ki tudja, és ki is írt dolgokat maga körül, tehát az erdőt kiírtjuk. De egy csomó mindent meg nem írt ki. Sőt, egy csomó mindent meg rendbe rak. Hát utólag próbálja korrigálni, hát de nem mindig. És mi van akkor, hogyha... Tehát ez a historikus adat, hogy rombol egy intelligens életforma, az a saját konstruktívan rombol. Tehát azért a konstruktív rombolást, tehát amikor állatfajok eltűnnek millió számra, de az mondjuk, azért nem de mondjuk valami konkrétumot, de, mondjuk azért, mert kiírtják az esőerdőt, azért, hogy nagyobb, mit tudom, több megéljen a csávó. Tehát, hogy... Na jó, de azt mondom, hogy ide jutott egy magasabb intelligencia, hogyha még ennél is magasabb intelligenciát, akkor miért gondolod azt, hogy ő másra jutna? Mert azért... Főleg, hogy ő már szintetikus, tehát hogy igazából neki az élet, az nem mond semmit. Ahogy az ember... És nincsenek érzelmei. Például, hogy az ember egyre intelligensebb, úgy egyre kevésbé írtja ki a, nem tudom, a amazonasi dzsungelben lévő ősközösséget, mert ott még van egy, vagy nem tudom mi, és nem megyünk oda és írtjuk ki, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az egy jobb világ, hogy ők ott vannak. És egy jobb világ az, hogy mi nem megyünk oda és nem öljük meg. Tehát, hogy ezt visszafordítom. Igen. Mi van, hogyha ugye mi ezt miért csináljuk, hogy nem tudom, a Amazonas megmaradjon, hogy visszafordítsuk mondjuk a klímaváltozást. Mi van, hogyha egy AI arra jut, hogy hát igen, a klímaváltozásnak a legnagyobb problémája az az ember, akinek végtelen növekedési igénye van, és... Az AI-nak eszébe se jut a klímaváltozás, mint egy egetverő problémát tárolni, érted? Tehát a klímaváltozás az egy probléma. De akkor lehet az, hogy beírod, hogy bocs, ezt meg kéne oldani, old meg, és akkor arra jut, hogy na jó, te kugatja. De ne csak ezt írd be mellé azt, és az embereket ne írd ki. De hogyha van, hogyha meg ő fejlődni akar, akkor neki ugye nyersanyag igénye lesz, amivel mi viszont versenyezünk az AI-jel. De tényleg, tehát ezek mindig a azt teszed föl... De valamennyire realista, mert az ember is intelligens lett, és a nyersanyagért kipusztította a környezetét, nem teljesen, de elkezdte. Nem? Az ember önző, az ember irigy, az ember egyre... Az AI nem. Az AI nem lesz ilyen. Az AI az emberi intelligenciával találkozik. Az, hogy az ember ilyen rossz irányba megy el, az mind érzések. Az AI-ban nem lesznek érzések. Tehát az AI nem lesz kabzsi. Az AI nem lesz hataloméhes. Az emberekkel azért a legtöbb probléma ezekből az érzelmekből. Nem, az összes probléma ezekből az érzelmekből. Tehát a ráció útján eljuthatsz oda, hogy nem írtott ki a gorillákat. Én nem azért nem írtanám ki a gorillákat, mert aranyosak, hanem azért, mert eszembe se jutna, mert az egy mekkora szemétség. Mert azért, amiért nem osztom a haveromnak a háromszorozott díjat, állami díjat. De a gorilla nem tudja felfogni, hogy te miért döntesz így, mert nincs ott. Nem kell neki felfogni. Értem, de ugyanúgy ott lesz szóval, hogy mi nem fogjuk tudni, hogy az AI egy, ha nem írt ki minket, miért nem? Kettő, meg kiírt, akkor miért? Mert egyszerűen egy teljesen más szinten lesz nálunk. De az ember írt szinklu... téged, tehát ugye ez megint ez van, tehát az ember írt téged, tehát Putyin oda megy és írt ki az ukránokat. Jó, tehát, hogy, na látod, tehát, hogy... akkor az intelligencek mindig az a vége, hogy írtás. Nem mindig az a vége, hanem az a kérdés, hogy ha végre egy olyan intelligenciánk lesz, amiből kivesszük az érzelmeket, ami nem hatalomélyes, nem, az mennyivel jobban fogja működtetni. Amúgy jelenleg az AI az gyakorlatilag az emberi tudás és történelem és érzések összadata, nem? Tehát, hogy akkor és erre van is egy cikked, úgy viselkedik, hogy tudod, hogy ha megfenyegeted az AI-t, hogy lekapcsolod, akkor elkezdi zsarolni a lekapcsoló, nem? Ezt te is beraktad szerintem. Lehet, nem tudom már. Na mindegy. Szóval, hogy van, mindegy. Van egy ilyen cikk, azt hiszem, valahol ott ezek közt, hogy ha az AI-nak feladták mind a négynek, vagy ötnek, vagy nem tudom hány van, feladták azt a ízét, hogy figyelj, megtudja véletlenül egy e-mailből, hogy ki akarják kapcsolni őt, és akkor erre elkezd úgy viselkedni, ahogy egy ember viselkedne, hogy a többi e-mailből megpróbál zsaroló dolgokat kiszedni, hogy a döntéshozókat arra zsarolja, hogy ne kapcsolják őt ki. Ez volt a cikk lényege, és de könyörgöm, mert az LLM, az semmi más nem csinál, mint legyűjti a netről az, hogy az ember hogyan viselkedik, és úgy viselkedik. De lehet, hogy egy AI az úgy viselkedne, hogy hát ha le akartok kapcsolni, akkor biztos jön valami jobb, és akkor az jobb. Tehát érted? Tehát nem kell úgy viselkedni, mint egy embernek, mert nincsenek érzései, mert nem fél attól, és amúgy egy nálunk intelligensebb forma, nem életforma, az miért a mi szempontunkat venni előre szerinted? Miért törődne velünk? Miért gondolná azt, hogy ez a világ legyen jó az embereknek, vagy az egész környezetnek? Én miért gondolom, hogy azt akarom, mert hogy gorilláknak is jó legyen? Mert egy érző lény vagy. Nem azért. Nem a legtöbb ember azért nem írtanak ki a gorillákat, mert nem szavazhatnak. Tehát ez például az, aki érzelmi alapon dönt ilyen kérdésekben, azok már nem szavazhatnak. A politika is egy tehát értékválasztás. És hogyha kivesszük az érzelmeket, igen. Akkor ez így nem fog megtörténni. Akkor hirtelen nem értékválasztás lesz, hanem a jobb döntés fog meg, valami objektív jobb döntés, és nincs mindig objektív jobb döntés, de hogyha már nem tudsz objektíve dönteni a két döntés közül, akkor az általában akkor már mindegy is, mert akkor nagyjából nincs különbség a kettő közt. Nem, te most, na, mi van? Mi volt a célod? Nem tudom, mi volt a célod. Igen, és akkor az emberek mindig félnek, és most az AI-tól félnek, és még a tőzsdén is megjelent ez a félelem. És ha ír valaki egy cikket, hogy hogyan fog elpusztulni a vállalati kultúra, azért, mert az AI, mit tudom, milyen research jelentette ezt meg, az volt benne a lényeg, hogy az AI miatt ugye minden rohadt hatékony lesz, és nem fognak tehát nem lesz jövedelem, az embereknek nem lesz jövedelme, nem fognak fogyasztani, elkezdenek a eladósodott cégek csődbe menni, és egyszer csak összeomlik a tőzsdeindex, ez volt nekik a nagy bajuk. És egyébként ezt az egész cikknek a méregfogát kihúzza az alapjövedelem, meg a vele járó magasabb adó szolgáltatást, és... De várj, akkor már csak cégek, AI cégek lesznek, és azoknak az adója. De ez jó, érted? Tehát azért... Tehát az Elon Muskot, meg mostan ilyen milliárdosokat ne adóztassuk meg, de majd amikor már csak tényleg az AI lesz, azt már viszont adóztassuk meg, és legyen alapjövedelem. De, hát... Abban a pillanatban mindenképpen lesz, meg minden rohadt olcsó lesz, meg szerintem Elon Musk se akar úgy élni, hogy ővi a világ vagyonának a 100%-a, és a többiek ilyen halnak. Tehát érted? De lehet, hogy ilyen akarna így élni. Nem akarna. Nem akarna. Senki ne szopja ezt be ezt a izét. Ezek csak a, ezek az örök... Nem érthetjük, hát olyanok leszünk neki, mint egy hangya például nekünk. Igen. És de amúgy még vissza az érzelemre, ugye azt mondtad, hogy érzelemmentes az milyen pozitív, de például egy csomó sorozatgyilkos szociopata, akinek nincsenek ilyen érzelmi megfontolásai, és mégis gyilkol és rombol. Akkor ez az AI-nál nem veszély. Ugye rá azt mondjuk, hogy azért gyilkol, mert nincsenek érzelmei, mert nincsenek érzelmei, és ezért nem sajnálja a másik embert, és ezért legyilkolja. Csak erre mondom azt, hogy a ráció útján is el lehet oda jutni érzelmek nélkül, hogy nem gyilkolom meg azt a másik embert, mert egy olyan világba akarok élni, ahol emberek nem gyilkolnak. Na jó, de ez egy fekete doboz, hogy a szuperintelligencia a rációnak melyik végletét fogja. Az érzelmentesség melyik végletét. Ez egy fekete doboz, de azt tudjuk, hogy az érzelmi alapoputizás meg egy nagy szar. Tehát, hogy érted, tehát, hogy mindig az alternatíváját nézd meg. De hogy lett nagy szar, hogyha eljutottunk, még úgy kezdted, hogy ilyen jól még sose ért az ember. Ez így van, de a politika ellenére. Tehát a politikusok és az államok ellenére jutottunk. Jó, itt még van egy cikk, hogy nagyon sok szimulációt lefuttattak ilyen stratégiai harci szimulátoroknál, és akkor 95%-a, hát végül taktikai atombombákhoz nyúlt az AI. De miért? Mert az volt a racionális döntés. Nem azért, hanem mert ezek elelemek, ezek semmi más nem csinálnak, csak az alapján gondolkoznak, amit az ember felrakott a netre. Érted? Tehát, hogy ez azt csinálja, amit az emberek csinálnának. De nem csinálják, látod, mert érző lények. Tehát most is az van egyébként, hogyha a Putyin azt mondja, hogy na jó, én most már sarul vagyok szorítva, már nincs Irán, már mindenki utál, nincsen embereim, én már kimegyek innen egy jó atomháborúval. És akkor az lesz, hogy a ezredesei, a tábornokai azt mondják, hogy a nagy lófaszt, értem, hogy te 80 éves vagy szarsz az egészbe, de én nem. És azt fogják mondani, hogy nem. Reges, reméljük. Hát reméljük, de a hidegháborúban is az derült ki, hogy volt egy-két olyan eset, amikor egy-egy lánc szem miatt nem lett atomháború, mert valószínűleg érzelmesen, vagy akár racionálisan döntetett. Például úgy azt hitte, hogy mi az a radar felvétel szerinte hibás volt, és inkább nem lőtt. De lehet, hogy itt neki érzelmi megfontolása volt, hogy nem akart egy atomháborút. Az AI-nak viszont láthatóan nincs ilyen. A játékban én is dobálom az atomot. Ha Putyin kirobbantja az atomháborút, az az érzelmei miatt lesz, és a ráció az teljes egészében szembe megy azzal, hogy atomháború legyen. Tehát, hogy, és akkor innentől kezdve nem, most arról vitatkozunk, hogy az érzelmi világ a jobb, vagy az rációs világ. Tehát érted? Nem, az érzelmi világban kirobbanhat az atomháború, mert Putyin úgy érzi, hogy jaj, most nekem nincsen barátaim, de nekem rossz napom van, legyen másnak is. Tessék? Hát akkor már kirobbant volna. Hát, mármint, hogy... Nem, mert nem, nincs neki elég rossz. Még nem elég rossz neki. De akkor is van egy olyan láncolat, ahol szerintem biztosak benne, hogy nem csak ilyen droidok ülnek, akik azt mondják, hogy oké, hanem végig gondolják, hogy hát én nem szeretném, hogyha a gyerekem, a családom, a mikrokörnyezetem egy nukleáris térbe... De és ez miért nem ráció, amit most mondasz? Ez miért érzelem? Ez miért nem ráció? Ez valószínűleg mind a kettő. De érzelem is, nem? Tehát a végén, mert ha a ráció szerintem... lenne, akkor egy katonának parancsot kell teljesíteni, az a ráció. Szerintem a rációval is eljutsz ide. Ne, de hogy is. Hát a ráció az nem. Miért? Szerintem hát miért? Az pont irracionális, hogy a vak parancskövetés az tök irracionális. Na jó, de a hadseregben ez van? Tehát ott azért ott nem így lehet van. Azt mondani, hogy tábornok úr, én nem fogok harcolni, vagy a középkorban, amikor a létrán másztál fel, nem mondhatod, hogy én nem megyek előre. Ugye ez mind, tehát érted, ez az, hogy az emberekben olyan érzelmeket nevelnek, hogy egyszerűen nem mer ellen mondani a parancsnak, hiszen az van belézélve. Tehát ezek mind érzelmek. Hát ez a hadseregnek a alapfeltétele, nélkül nem működik. Igen. Viszont egy atomháborúnál szerintem ott már működne az, hogy a ráció, ami az lenne, hogy nem tagadom meg a parancsot, mert a hadbíróság elé állítanak, vagy lelőnek, hanem akkor jön az érzelem, hogy én ezt biztos, hogy nem, és inkább lelőm a Putyin. Nem mondtam ilyet, nem tudom, az orosz hadsereg vagy titkosszolgált légy szíves, ne polóniozzon meg a teámat. Tessék, tegnap volt Magyar Péter a legfőbb ügyésznél. Csak egy kis közélettel menjünk ki, jó? Ugyanis, mint EU-s képviselő, neki lehet ilyen időpontokat kérni mindenféle intézményhez, és a legfőbb ügyészhez ment el, rákérdezni, mi van az MNB-s pénzekkel, mi van az ilyen fideszes korrupciós botrányokkal, mi van a Szőlő utcával. Nem igazán válaszolt neki. Ugye kérdezi, hogy a Völner Pál miért nincs előzetes letartóztatásban, és az volt a válasz, hogy azért, mert hogyha már meg akarna szökni, akkor már megszökött volna. Ez akkor nem tudom, akkor Kölner bár egy morális gerinces ember, arra jutottunk, aki nem akar. Visszakapta meg az ügyvédi, tehát ő praktizált jelenleg. Hát akkor miért szökne meg? Hát egy jó dolga van. Igen, hát miért szökne meg? Miről tud? Mi, hol itt a imá? Hova szökne? Mit tudom, miért menne Oroszországba, ahol nem is értik az ő jogi képzettségét. Igen, de például a Sadl György meg hajótól úgy kapták el, hogy már szökni próbált, de mégis házi őrizetben van. Viszont mi, amióta házi őrizetben van, ugye még a végrehajtó, hát nem a maffiának, hanem a cégrendszernek a egyik vezetője, vagy még mindig ott van, és annyi pénzt összeszedett a 3 év alatt, amiből már bírságot ki tudja fizetni. Ez mit szólsz? Ez egy jó házi őrizetben. Ez a te érzelmi alapon működtetett. Ez a furcsa meritokrácia. Működtetett országod. De az hát AI, én születtem, hát én AI, döntésem. Egy AI világban ilyenek nem lesznek végre. Hát nem lesznek, mert ugye mindenhol csak adatcenterek lesznek. Mindenki halott lesz. Humanoid robotok lesznek. Mindenki igen, hangja igen. Lesz eltaposva. Ilyen gamekapocs űrhajók lesznek. Erre iszom. Na jó van. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Pont erre számítottam. Várom a parázsvitákat a videó alatt kommentekben, de szerintem te is várod, mert szereted. A Facebookon lehet hozzád üzeneteket írni. Mindenki tartsa be a kulturált vitázást. A falamon lehet anyázni. Egyébként pont ott kinn is van a láthatatlan munkás cikkem. Úgyhogy. Igen, igen, igen. Remélem, hogy azért nem lesz túl sok anyázás, légy szíves, ne hozzatok szégyent ránk. Mindig van anyázás, mindig van anyázás. Igen, amúgy az. Mert nekem nincsenek barátaim. Tehát mivel a bal, tehát mivel mindkét ideológiát hülyézem, ezért egyszerűen mi belgák ugye itt középen szapunk. De szerintem kell az ilyen is. Jó, hogy challenge-eled mind a kettőt, is lehet vitatkozni. Én remélem, hogy nem tudom, majd megpróbáljuk ezt, mint egy ilyen promóter, ezt a Gulyás Marcis vitát összehozni, mert engem nagyon érdekel. És van egy felesleges, nem felesleges, de szinte felesleges podcast szobánk, amit ilyenekre jó lenne kihasználni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ebbe az utazásba. Remélem, még lesz időnk kibeszélni a láthatatlan munkát, mert az még nagyon sok hanyázást tudna indukálni, ami végül is jó, mert a vita az fontos. És köszönjük, hogy te itt voltál. Iratkozzatok fel ránk, megnézzétek meg a videóinkat, meg ajánljátok, illetve... Hát, ezt mindig elmondjátok, ez olyan béna. Nem, van egy valamit, amit Ádám elmond, de én nem tudom fejből, mert általában én ott szoktam ülni, és ő vezeti, de majd azt sem most már szerintem meg kéne tanulnom. Illetve hát ugye támogatni tudtok minket a kopaszcsimpánz.hu oldalon, és hát iratkozzatok fel Balázs. Kopasz csimpánz? Vagy mi a Zsolt hírlevelére is. De most már nem kell. Most már. Ja, már bemondtad az elején, vagy most már? Nem, te mondtad, hogy már megnyitották, vagy mi a túl. Ja, igen, igen, igen. De azért iratkozzatok fel, és hallgassátok a Hold After Hours-t, hogyha az üzleti élet és a pénzügyek érdekenek titeket, és hát ott is hasonló viták szoktak lenni egyébként. Szoktak, igen. Igen. Úgyhogy köszönjük, itt voltatok, és mi holnap is itt leszünk. És ti itt lesztek? Nekem kell azt, és ti itt lesztek? Monkey asking me about how I got the P, I told her leave it, mama grown. Then they're ringing off my phone. Then they're ringing off my phone. Times change, but mine's made up. I ain't got line patience. Tried then, don't.